John Silas Reed. Bir Nankörlük Olayı. Seslendiren Akın Altan. Onu geç vakit 5. bulvarda önümde yürürken gördüm. Kaldırımın üzerinde, iki sokak lambası arasında kalan loşluktaydık. Havada keskin bir soğuk vardı. Kafası kamburlaşmış omuzlarının arasına gömülmüş, elleri ceplerinde, ayaklarını hiç yerden kaldırmadan sürükleyerek kaldırım boyunca yürüyordu. Tam onu gördüğüm sırada sersemlemiş gibi bir hareket yaptı. Bir binanın rüzgarı önleyecek şekilde açı yapan duvarına dayandı, çöktü. Önce sığınacak bir yer aradığını düşündüm. Fakat biraz daha yaklaşınca bacaklarının hiç de doğal olmayan bir şekilde kas katı durduğunu fark ettim. Soğuk taşa yanağını dayamıştı ve çukura kaçmış kapalı gözlerinin üzerinde ışığın donukluğu oynuyordu. Adam uyuyordu. Bir sarılınınkine benzeyen o kas katı bacaklarını yukarıya doğru duvara dayamıştı. Üzerindeki incecik elbiseler ve delik deşik, biçimsiz ayakkabıları esen dondurucu rüzgardan onu koruyamıyordu kuşkusuz. Olağan dışı, oburca bir uykudaydı. Omzuna vurdum. Yavaşça bir gözünü araladı. Çok daha sert bir şekilde sık sık rahatsız edilmeye alışmış bir tedirginlik, bir çekingenlik vardı üzerinde. Oldukça güçlü ve zeki bakışlarla dikkatlice süzdü beni. ''Neyin var? Hasta mısın?'' diye sordum. Hafif sersemlemiş gibiydi. Sıkıntılı sıkıntılı bir şeyler mırıldandı. Sanki kalkıp gidecekmiş gibi bacaklarını düzeltti. İşitebilmek için iyice eğilerek ne dediğini sordum. ''İki gecedir uykusuzum.'' diye çok zayıf bir ses geldi. ''Üç gündür hiçbir şey yemiyorum.'' Orada, ona dokunan elimin altında, söz dinler bir tavırla öylece duruyordu. İyice açılmakla kapanmak arasında kararsız kalan boş gözlerini dikerek ısrarla bana bakıyordu. Kayıp duruyordu gözleri durmadan. ''Pekala, hadi öyleyse.'' dedim. ''Gidip bir şeyler yiyelim ve sana yatacak bir yer ayarlayalım.'' Düş görüyormuş gibi sürüklenerek uysal uysal beni izledi. Arada bir düşecek gibi oluyor, o anda ileri doğru bir adım atıyor, kendisini dengeliyordu. Kalın dudaklarından boğuk, yersiz garip sözler çıkıyordu zaman zaman. ''Ortalıkta dolaşarak uyudum.'' diyordu sürekli olarak. ''Durmama izin vermiyorlar.'' Kolundan tutup gece açık olan yemek salonlarından birinin beyaz kapısına doğru çektim onu. Masaya oturduğumuz anda bir ölü gibi yığılıp uyuyakaldı. Onu uyandırmadan önce masaya kızarmış sığır eti, patates püresi, iki jambonlu sandviç, bir fincan kahve, ekmek, tereyağı ve büyük bir parça börek getirttim. Sonra uyandırdım onu. Yüzündeki o uyku sersemi anlatımla bana baktı. Alçak gönüllü bir minnettarlığın, sevginin, bağlılığın o bakışı, oldukça zor geçen günlerden sonra ve bu anın coşkun heyecanı içinde neredeyse bir köpek bakışı gibiydi. Bütün damarlarımın içinde Hristiyan kardeşliğinin ılık bir titreyişini duydum. Arkama yaslandım ve yiyişini izlemeye koyuldum. Önce, sanki yeme alışkanlığını yitirmiş gibi, beceriksizce yemeye çalıştı. Kibarlığın bir iki küçük kuralını mekanik olarak uygulamaya çalışıyordu. Olasılıkla annesi öğretmişti bunları ona. Çatalı ve bıçağı beceriksizce sağ elinden sol eline geçirdi. Sonra bıçağı elinden bırakıp ince bir dilim ekmek aldı. İçmeden önce kahve fincanından kaşığı çıkardı ve ekmeğinin üzerine özenle tereyağı sürdü. Hareketleri öylesine düzensiz, yavaş, uykuluydu ki, insanoğlunun hala yaşayan ilkel bir örneğini izliyormuşum gibi garip bir duyguya kapıldım. Yemek ilerledikçe şaşkınlık verici bir değişiklik baş gösteriyordu. Sıcaklık ve yemek, açlıktan neredeyse ölecek olan bu bedenin sinir merkezlerinden taşmaya başladı. Yanaklarına canlı bir kırmızılık yayılıyor, her organı uyanıyor ve gözleri parıldıyordu. Tavırlarının küçük incelikleri sanki hiç yokmuşçasına azaldı ve yok oldu. Ekmeğini etin yağına kabaca batırdı, koca bir et parçasını sert bir hareketle ağzına attı. Kahve büyük yudumlarla bitti. Sanki kendi türünün bir üyesi, temsilcisi değil, hayvanlaşmış, öylesine yaşayıp giden bir canlıdan başka şey olmayan bir yaratık gibiydi. Bir insandı o. Değişim öylesine heyecan vericiydi ki, onunla ilgili daha çok şey öğrenebilmek için büyük bir sabırla yemeğini bitirinceye kadar bekleyebildim. Son böreğin yok olmasıyla cebimden bir paket sigara çıkartıp uzattım. Bir tane aldı, kibrit istedi. "Teşekkürler," dedi. "Yatacak bir yer sana kaça mal olur? Bir çeyrek?" "Evet," diye yanıtladı. "Teşekkürler." Koca duman bulutlarını yutarak oldukça sıkıntılı ve sinirli bakışlarla oturuyordu. Bu fırsatı kaçırmadım. "Sorun nedir? İş mi bulamıyorsun?" Yemeğe oturduğumuzdan beri ilk kez gözlerime baktı. Şaşırmış bir hali vardı. "Elbette," dedi kısaca. Ben de bir parça şaşırmıştım. Gözlerinin sandığım gibi kahverengi değil, gri renkte olduğunu fark ettim. "Ne iş yaparsın sen?" Bir an sessiz kaldı. "Duvarcıyım," diye hırladı. Neydi bu adamın derdi? "Nerelisin?" "Al beni," dedi aynı ses tonuyla. "Uzun zamandan beri burada mısın?" "Bana baksana," dedi karşımdaki öne doğru abanarak. "Sen ne sanıyorsun beni? Asalak bir sokak serserisi mi?" Bir an konuşmadan şaşkınlıkla kaldım. "Neden? Yalnızca sohbet etmek istiyorum," dedim yavan bir ses tonuyla. "Hayır, bunun için sormuyorsun bu soruları. Bana yardım ettiğin için sorabileceğini düşündün yalnızca. Senin için acıklı bir öykü olacaktım ben. Bütün bunları hangi akla sorabiliyorsun bana? Senin gibileri bilirim. Yalnızca paran olduğu için beni bir yemekle satın alabileceğini sanıyorsun." "Saçma!" diye bağırdım. "Tabii ki kendimi düşünerek yapmıyorum. Seni beslemekle ne kazanacağımı sanıyorsun?" Sigaralarımdan birisini daha alıp yaktı. "İstediğin her şeyi aldın," diye gülümsedi. "Hadi canım, böyle tembel, işe yaramaz, açlıktan sürünen bir sarhoşun hayatını kurtarmak sana mutluluk vermiyor mu?" "Tanrım, işte bir haftalığına saf ve kutsalsın sen." "Pekala, garip bir adamsın sen," dedim kızgınca. "İçinde bir parça olsun minnet duygusu olmadığına inanmıyorum." "Minnettarlık cehennemi," diye mırıldandı sakince. "Neden? Sana değil de şansıma teşekkür ediyorum diye mi? Orada ben olabileceğim gibi başka herhangi bir serseri de olabilirdi. Fakat sen bana rastlamamış olsaydın, arayıp bulacağım bir başka sefilin olacaktı." Masaya yüklenerek açıklamasını sürdürdü. "Görüyorsun ya, kurtarabileceğim birisine sahip olmalıydım bu gece. Hepsi o kadar." "Anlıyorum. Ben de böyle bir isteğe kapılabilirim. Ama yalnızca kadınlarıma karşı." Bunun üzerine bu nankör duvarcıyı terk ettim. Ve Drusilla'yı, beni anlayan tek insanı uyandırmaya gittim. Son.